نمبر چار، لئن صدق لیدخلن الجنہ، لئن کہتے ہیں یہ ہذہ اللام الموطئۃ للقسم، لئن کا لام جو ہے یہاں پر یہ لام قسم کے لیے بنائی گئی ہے، دخلت علی ادات الشرطی، یہ لام داخل ہوئی ہے حرف شرط پر، ادات کا مطلب حرف، اور حرف شرط کیا ہے؟ ان، لئن، ٹھیک ہے، لئن، تو لام کون سا ہے؟ یہ لام قسم کا ہے، اور یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ ان حرف شرط پر. وقد یجتمع القسم والشرط، کبھی کبھی جمع ہو جاتی، اکٹھی ہو جاتی ہے قسم اور شرط، فی جملت واحدت، ایک ہی جملے میں. ویکون الجواب، اور پھر جواب ہوتا ہے اس قسم کا، جواب ہوتا ہے، حین اذن، تب، للمتقدم منہما، واسطے پہلے کے جو ان دونوں میں سے ہو، کما یتضح فی المثالی، جیسا کہ واضح ہوگا ان مثالوں سے. مثلا الشرط وجوابہ، شرط یہ ہے، شرط اور جواب کی مثال یہ ہے، ان تجتہد تنجح، اگر تو محنت کر تو کامیاب ہوگا. تو اگر تو محنت کر یہ شرط ہے، تنجح اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے. تو بہن اسی طرح قسم اور اس کا جواب دیکھیے، واللہ لتنجحن، بخدا واللہ تم ضرور کامیاب ہوگے. اب اس میں کیا ہوا ہے، ایک ہی جملے میں قسم اور اس کا جواب آ گیا ہے. اوپر اس نے کہا نا، قد یجتمع القسم والشرط فی جملۃ واحدۃ، اب پہلی مثال میں یہ دونوں یہ باتیں واضح ہو گئی ہیں کہ جمع قسم اور شرط ایک ہی جملے میں آ گئے. یہ تو صرف اس نے ویسے مثال دی تھی کہ اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ شرط اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے، قسم اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے. اب آگے مثال دے رہے ہیں، اجتماع القسم والشرطی، یعنی ایک ہی جملے میں قسم اور شرط کا جمع ہو جانا، وہ یوں ہے، واللہ ان تجتہد لتنجحن، بخدا اگر تو محنت کرے تو تو ضرور کامیاب ہو. اب واللہ کیا ہے؟ قسم ہے. ان تجتہد شرط ہے، اور پھر اس کا جواب کیا ہے؟ لتنجحن. تو قسم، شرط اور جواب قسم دونوں آ گئے، تینوں چیزیں آ گئی اکٹھی. لیکن یہاں پر کہہ رہا ہے ہونا الجواب للقسم، یہاں جواب ہے قسم کا، یعنی لتنجحن یہ اس قسم کا جواب ہے. کیوں؟ لأنه المتقدم، کیونکہ قسم پہلے آئی ہے، واللہ پہلے ہے، ان تجتہد بعد میں ہے. تو یہ ان تجتہد کا جواب نہیں ہوگا. یہ دیکھیے، غور کیجئے، یہ بات ہے قابل غور ہے. اوپر آپ نے پڑھا نا، الشرط وجوابہ ان تجتہد تنجح، اگر تو محنت کر تو کامیاب ہوگا. تو ان تجتہد یہ شرط ہے، اور تنجح اس کی جواب ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں نیچے دیکھیے، کہتے ہیں جب قسم اور شرط اکٹھے ہو جائیں تو جواب جو ہوگا وہ پہلی قسم کے لیے ہوگا، پہلے جملے کے لیے ہوگا، نہ کہ دوسرے کے لیے. وہ یوں ہے، واللہ ان تجتہد لتنجح لتنجحن. اب یہ لتنجحن یہ جواب کس کا ہے؟ واللہ کا، ان تجتہد کا نہیں ہے، یہ دھیان کیجئے گا. کیونکہ پہلے ہے نا شرط اور اس کی جواب، یہاں قسم اور اس کا جواب مانگا جا رہا ہے. تو قسم یہی واللہ، اور اس کا جواب کیا؟ لتنجحن. تو یہاں لام تو نہیں ہے نا، لئن تو نہیں ہے، لئن تجتہد تو نہیں ہے نا، سمجھ نا. تو یہ تو ویسے مثال انہوں نے دی ہے کہ آپ کو شرط اور اس کا جواب، قسم اور اس کے جواب کی ایک مثال دیتے ہیں، پہلے آپ اس کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو اصل بات ہے اس کی طرف آئیں گے. تو اب اصل بات کی طرف آئیں، کیونکہ اوپر لکھا ہے کہ جمع ہو جاتی ہے قسم اور شرط ایک ہی جملے میں، تو وہ نیچے دیا انہوں نے، اجتماع القسم والشرطی. واللہ اگر نہ ہوتا تو پھر ان تجتہد لتنجحن ٹھیک تھا، لیکن ان تنجحن کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لتنجح بس کافی تھا. پھر آگے دیکھیے، اجتماع الشرطی والقسمی، شرط اور قسم کا اکٹھا ہو جانا، پہلے ہے قسم اور شرط کا اکٹھا ہونا، اب ہے شرط پہلے آئے گی قسم بعد میں. جملے میں دیکھیں نا کیسے فرق پڑتا ہے. ان تجتہد واللہ تنجح. اب یہ تنجح کس کا جواب ہے؟ پہلے جملے کا، ان تجتہد کا، ٹھیک ہے. اور پہلے میں واللہ ان تجتہد لتنجحن، یہ تنجحن کس کا جواب ہے؟ واللہ کا، ٹھیک ہے. تو یہی ہے. تو اب آتا ہے اصل بات کی طرف. وفی قوله لئن صدق لیدخلن الجنۃ. اب لئن کی طرف آتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ جوا الجواب للقسم المحذوفی، جواب ہے قسم محذوف کا. الدالتی، جس پر معنی دے رہی ہے اللام، لام. کیا؟ لئن صدق ل، یہ ل جو ہے یہ جواب ہے کس کا؟ لئن صدق کا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ل میں قسم محذوف ہے، اور اس پر دلالت یعنی اس محذوف کا معنی جو ہے وہ یہی ل دے رہا ہے. قسم ہے کہ تم ضرور داخل ہوگے جنت میں، یا وہ ضرور داخل ہوگا جنت میں. لئن، لئن کی بات ہو رہی ہے. لئن لم تن، وہاں نفی آ گئی ہے نا، نفی. تو اس بات کا معنی ہو تو دیکھیں، لئن لم، لم تنتہی نر باز آیا تو، ٹھیک ہے نا. تب بھی لارجمنک میں لام جو ہے نا، یہاں پر یہ پھر بھی لئن کا جواب ہے، اور یہ لام قسم کا معنی واقعی دے رہا ہے. یعنی جو آپ کر رہی ہیں سوال وہ ٹھیک ہے، لیکن مقصد ہے کہ یعنی اس میں لئن کا جواب جو ہے لارجمنک کا، تو یہاں لام قسم کا معنی دے رہا ہے، یعنی لاقسم ارجمنک کا، یہ مطلب ہے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہیں رجم کروں گا. جیسے وہ آتا ہے نا قرآن میں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تو یہ لكاذبون، لرسول الله، لرسول الله تین دفعہ جو آیا ہے، یہ بھی لام قسم کا معنی دے رہا ہے. پیچھے انك واجب وزن، ان کے جواب میں وہ قسم آئی ہے. لئن کے ساتھ، لئن کے ساتھ لام اینڈ ان، ان دونوں کے ساتھ اکٹھا ہو تو اس کا جواب جب آئے گا تو وہ لام میں آئے گا، اور وہاں قسم محذوف ہوگی. اب اس کی مثال قرآن مجید میں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اب بتائیے یہاں لازیدنکم یہ کیا ہے؟ جواب ہے لئن کا، یہاں قسم محذوف ہے، یعنی لاقسم ازیدنکم، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ضرور تمہیں زیادہ دوں گا. پھر ولئن کفرتم، اس کا جواب کیا ہے؟ لشدید. تو لشدید لام کے بعد قسم محذوف ہے، یعنی لاقسم عذابا شدیدا. تو آگے دیکھیے پھر انہوں نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، میں ہونا یہاں پر لازیدن، یہ جواب القسمی، جواب ہے قسم کا. لاقسم ازیدنکم، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لئن شکرتم لاقسم ازیدنکم، یا لام کا جو بات ہے نا، ہاذی لام، یہ لام بنی ہوئی اس لیے قسم کے لیے، ٹھیک ہے نا. لئن، یہ لام قسم کے لیے بنائی گئی ہے. تو لئن شکرتم لازیدنکم، تو یہاں پر لازیدن یہ جواب ہے کس کا؟ قسم کا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو یہاں ان عذابی لشدید یہ جواب ہے قسم کا. تو لو کان ھذا جواب الشرط لاقترن بالفاء، اگر یہ جملہ یعنی لازیدنکم یا ان عذابی لشدید، اگر یہ جملہ شرط کا جواب ہوتا تو لاقترن بالفاء، تو اس کے ساتھ فا ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ لأنه جملۃ اسمیۃ، اس لیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، ان عذابی لشدید، یہ جملہ اسمیہ ہے. تو لہذا پیچھے شرط نہیں تھی، تو اس لیے ان نہیں تھا بلکہ لئن تھا. اگر ان ہوتا تو پھر فا اس پہ آتی جواب میں، تو لئن ہے اس لیے فا نہیں آئی. ایگزامپل تو یہی ہے نا، مثلا ان کفرتم فإن عذابی لشدید، یوں ہوتا پھر، اگر لا نہ ہوتا، ان کفرتم، ان حرف شرط ہے، تو شرط کے جواب میں یہ جملہ اسمیہ پورا جب آتا تو اس پہ فا آتی، ان کفرتم فإن عذابی، پھر میرا عذاب یقیناً بڑا سخت ہوتا، یوں مانا ہوتے. قسم کا صیغہ محذوف ہے یہاں، لأقسم أزيدنكم، ٹھیک ہے نا، یہ یوں آئے گا. تو یہ اوپر پڑھنا الجواب للقسم المحذوف، ٹھیک ہے نا، جواب ہے اس قسم کا جو محذوف ہے. اقسم اس کا معنی کون دے رہی ہے؟ لام دے رہی ہے، وہ لام جو آ رہا ہے. لأزيدنكم جواب ہے قسم کا، کون سی قسم؟ جو محذوف ہے. تو وہ کیا ہے؟ لأقسم أزيدنكم، اگر تم شکر کرو تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اور بڑھاتا جاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لأقسم ان شکرتم لأزیدنکم، ہے نا، لأقسم، پھر یہ بھی معنی وہی معنی بنتا ہے، یعنی میں قسم اٹھاتا ہوں اگر تم شکر کرو تو میں بڑھاتا جاؤں گا، تو یہ زیادہ بہتر ہے پھر. تو یہاں پر اقسم کیا ہے؟ محذوف ہے، تو اس کا جواب کیا؟ لأزیدنکم. تو لأزیدن یہ جواب ہے قسم کا. اسی طرح لئن کفرتم ان عذاب لشدید، یہاں بھی ہے لأقسم ان کفرتم ان عذاب لشدید، تو ان عذاب لشدید یہ جواب ہے کس کا؟ قسم کا. لیکن اگر لو کان ھذا جواب شرطی، اگر یہ شرط کا جواب ہوتا، لا نہ ہوتا بلکہ ان ہوتا صرف، تو لاقترن بالفاء، تو پھر جواب کیا ہوتا؟ فا کے ساتھ ملا ہوا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان عذابی لشدید یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ کے لیے جو جواب بنتا ہے تو اس پہ فا آتی ہے. معنی پہ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے، ان کفرتم فإن، اگر تم کفر کرو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا، یعنی معنی یہ بنتا ہے نا، تو اس طرح ہی آئے گا. نمبر پانچ، لا ازید علیہن، یہ اس دیہاتی آدمی کا جواب تھا کہ لا ازید علیہن، میں ان پر کوئی چیز نہ بڑھاؤں گا. تو الضمیر ہن، یہ علیہن کی، ہن کی جو ضمیر ہے، یہ یعود علی کلمۃ الاوامری، یہ لوٹ رہی ہے اس کلمہ اوامر پر. الاوامر، وہ اوامر کیا ہیں؟ المفہومۃ من العبارتی، جو سمجھے جا سکتے ہیں عبارت سے، یعنی عبارت میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اوامر دیے ہیں، احکام دیے ہیں، کمانڈز دیے ہیں، یہ ضمیر اصل میں ان کی طرف جا رہی ہے. علیہن، میں ان پر کچھ بھی نہیں بڑھاؤں گا. تو ان پر کچھ بھی نہیں بڑھاؤں گا، یہ ان سے مراد کیا ہے؟ وہی چیزیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو اوامر کہا ہے انہوں نے. تو ہن کی ضمیر ان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرف جا رہی ہے. امکان مرجع الضمیر جمع تکثیر، اگر ضمیر کا مرجع، مرجع کا مطلب یعنی ضمیر لوٹ کر جدھر جاتی ہے، جس کی طرف جا رہی ہوتی ہے، ضمیر سے مراد جو ہوتا ہے، اگر ضمیر کا مرجع جمع تکثیر ہے اور وہ مفرد ہو مذکر، اور اس جمع تکثیر کا مفرد جو ہے، واحد جو ہے، وہ مذکر ہے، غیر عاقل، غیر عاقل ہے، یا اس کی جمع تکثیر کی مفرد مؤنث ہے اور غیر عاقل اور غیر عاقل ہے، جاز فی الضمیری، جائز ہوگا ضمیر میں، ان یکون مفردا مؤنثا، کہ اس کو ہم مفرد واحد مؤنث بنا دیں، یا جمع مؤنثا، یا جمع مؤنث بنا دیں. جیسے اشتریت ھذہ الکتب وقرأتھا، اب ہا کی جو ضمیر ہے یہ کدھر جا رہی ہے؟ کتب کی طرف. کتب کیا ہے؟ جمع تکثیر ہے، اور جمع تکثیر کا جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ ہا، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر عاقل ہے. اس کا مرجع کون سا ہے؟ جدھر جا رہی ہے وہ کتابیں ہیں، کتابوں کو عقل نہیں ہوتی، تو کتابیں غیر عاقل ہیں. تو اس وجہ سے ایسی ضمیر کو اگر ہم چاہیں تو مؤنث مفرد بھی بنا لیں، یعنی واحد مؤنث بھی بنا لیں یا جمع مؤنث بھی بنا لیں. مثلا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اشتریت هذه الكتب وقرأتهن، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، قرأتها یعنی ان کتابوں کو میں نے پڑھا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں قرأتهن میں نے ان کو پڑھا، تب بھی ٹھیک ہے. سمجھ کے آئی بات کہ اگر جمع تکثیر غیر عاقل ہے تو اس کی ضمیر مفرد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور اس کی ضمیر مفرد جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کتب کا لفظ ہے نا، تو کتب کی طرف اب بعد میں کوئی ضمیر پلٹتی ہے تو وہ ہا کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، ہننا کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. جیسے مثلا اشتریت هذه الكتب وقرأتها اي قرأتهن، یا دوسرا ہے رفع الطلاب ايديهم ولوحوا بها، یعنی اسٹوڈینٹس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ولوحوا اور انہوں نے اس کو ظاہر کیا، بہا ان کو، تو ان سے مراد ہاتھ ہیں. تو ہا کیا ہے، یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے، ایدی کی طرف. ایدی کیا ہیں، غیر عاقل ہیں، جمع تکثیر ہے. اب اس کی ضمیر جو ہے ہا، وہ واحد بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا یوں کہہ سکتے ہیں ولوحوا بہا بھی کہہ سکتے ہیں، ولوحوا بہن بھی کہہ سکتے ہیں، جمع مکسر، جمع تکثیر، جمع مکسر، ایک ہی چیز ہے. مثلا کتب کی واحد کیا ہے، کتاب، کتابہ نہیں ہے، تو مفرد اس کا، یعنی مفرد کا مطلب اس جمع تکثیر کا واحد جو ہے وہ مذکر ہو. ایسے طلاب ہے، طلاب جمع ہے، تکثیر ہے، اس کا واحد کیا آئے گا، طالب، طالب مذکر ہے. چلیے نمبر 6، ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس جملے میں جو من کا لفظ ہے، من استطاع، تو من بدل من الضمیر، یہ من جو ہے یہ بدل ہے، من الضمیر ضمیر سے، یعنی ضمیر کے بدلے میں ہی آئی ہے. اور ضمیر کون سی، جو نا کی ہے، نا، ان علینا، بے شک ہم پر ہے حج کرنا بیت اللہ کا، ٹھیک ہے نا. تو من کا کیا مطلب کریں، یعنی ہم میں سے جو، تو من کی یہ ضمیر جو ہے یہ کیا ہے، یہ بدل ہے نا سے. تو نا آتا نا علینا، تو یہ نا جمع ہے، اس کے بدلے میں اب نا کی بجائے یہ کہیں کہ استطعنا الیہ سبیلا، یہ تو جملہ ٹھیک نہیں بنتا. تو من لا دیا، یعنی ہم میں سے جو، تو جو امت رکھتا ہو، تو یہ جو کی جو ضمیر ہے، جو، یہ کیا ہے، یہ بدل ہے ضمیر کے، کس ضمیر کے، نا کے. پھر نمبر 7 ہے وجعل فیہا ما جعل، یہ بھی جملہ ہے حدیث میں. تو ہونا اس جملے میں جعل کا لفظ جو ہے وہ بمعنی اوجد ہے، اوجد، اوجد کا کیا مطلب، پایا، اس نے پایا. تو وتتعدى، اور متعدد ہو جاتے ہیں، بہذا المعنی، اس معنی کے ساتھ، یا متعدی ہو جاتا ہے یہ جعل کا لفظ، بہاد المانا، اس معنی کے ساتھ، یعنی اوجدا کے اس معنی کے ساتھ اگر جعل آئے تو یہ متعدی ہو جاتا ہے الى مفعول واحد، ایک مفعول کی طرف، یعنی وہ صرف فاعل پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ متعدی ہو کر ایک اور مفعول کی بھی اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے. جیسے مثلا فی قوله تعالی، اللہ تعالی کے اس ارشاد میں ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا، کس نے بنایا، اس نے، تو وہ ضمیر فاعل ہوئی، اب اس کا مفعول ہے الظلمات، ظلمت کی جمع ظلمات، اور ظلمات کیا ہے، کون سی جمع ہے، مؤنث سالم ہے، ظلمتن، اس کے آخر میں الف تا آ جائے، مسلمتن، اس کے آخر میں الف تا آ جائے تو کیا بنے گا، مسلماتن، تو اسی طرح ظلمتن، ظلماتن، تو یہ جمع مؤنث سالم ہے. تو وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو. اب اندھیرے کا جو لفظ ہے وہ پلورل ہے، جمع ہے، اور نور کا لفظ واحد ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی میں روشنی اس کو ایک جگہ سے مل سکتی ہے، متعدد جگہوں سے نہیں مل سکتی. تو اس لیے نور کا واحد لفظ ہے، روشنی ایک ہوتی ہے، جو انسان کو راہ ہدایت پر لائے وہ صرف ایک راہ ہو سکتی ہے، متعدد نہیں ہو سکتی. لیکن روشنی کے مقابلے میں جو اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، نظریات ہیں، وہ بہت ہوں گے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ بھئی یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ غلط ہے. نور ایک ہوتا ہے، روشنی ایک ہوتی ہے. تو وجعل الظلمات والنور، اب دیکھیے جعل یہاں متعدی ہو گیا ہے، وہ کس طرح؟ ظلمات مفعول ہے نا، مفعول بن رہا ہے کہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. جعل فعل ہے اور اس کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، وہ فاعل ہے، اور پھر ظلمات مفعول ہے. تو مفعول کا اعراب تو زبر کے ساتھ ہوتا ہے، نصبی ہوتا ہے. جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے وہ نصبی حالت میں مکسور ہوتا ہے، اور کسرہ کی حالت میں بھی مکسور ہوتا ہے. کہ یہ نہیں کہیں گے جعل الظلمات، جعل الظلمات نہیں کہیں گے، یہ غلط ہوگا، جعل الظلماتی. ٹھیک ہے. وقت تکون، اور کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ جعل کا لفظ، من اخوات ظنہ، ظنہ کی بہنوں میں سے، یعنی ظنہ کی بہن بن جاتا ہے یہ. فتنصب مفعولین، تو اس صورت میں وہ نصب دیتا ہے دو مفعولوں کو. جب ظنہ کے معنی میں آ جائے تو پھر جعل دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے. وتفید حینئذ، تو اس وقت یہ جعل فائدہ دے رہا ہوتا ہے، الرجحان، رجحان کا، والتصیر، اور تصیر کا. رجحان کا کیا مطلب؟ یعنی ترجیح دینے کا، پریفر کرنے کا. پھر والتصیر، تصیر کا مطلب ہو جانا، جیسے کہتے ہیں نا سارا الیہ المصیر، تو مصیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو جانا، یعنی پلٹنا. تو وہ اس طرح تصیر کا معنی دے گا. مثلا مثال دیکھیں تو پتہ چل جائے گا. اما الرجحان، تو رجحان کا معنی جو ہے وہ یوں ہے کہ جیسے اجعلتنی مثلک، کیا تم نے بنا دیا ہے مجھے اپنے جیسا. ٹھیک ہے نا. تو جعلتنی، اب یہاں کیا مطلب ہوگا؟ ای ظننتنی، یعنی تم نے سمجھا ہے مجھے اپنے جیسا. سوال ہے نا، کوئی لڑ رہا ہو دوسرے سے تو اس کو یہ کہتا ہے نا، اجعلتنی مثلک، تم نے مجھے اپنے جیسا سمجھا ہے، بزدل ہوں میں، تو بڑا بہادر ہوں. ومنہ، اور اسی معنی میں، فی التنزیلی، تنزیل میں، یعنی قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. مثلا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تو یہاں جعل کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے بنا دیا ہے خداؤں کو ایک خدا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ سارے خدا کچھ نہیں کر سکتے، ایک ہی خدا بہت ہے. یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے، یعنی سارے خداؤں پر ایک خدا کو ترجیح دی ہے. اسی طرح اجعلتنی مثلک، کیا تم نے مجھے اپنے جیسا سمجھا ہے، یعنی تم نے مجھے اپنے جیسا بنا لیا ہے، یعنی تم تو ایسے نہیں ہو، میں تو تمہیں یہی سمجھتا ہوں، تو تم نے اپنے جیسا بنا لیا، یعنی مجھے اپنے جیسا بنا لیا، یعنی اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھتے ہو. تو اس طرح یہ رجحان کا معنی، یعنی ترجیح دینے کا معنی آ گیا، ایک کو دوسرے پر جیسے ترجیح دی جاتی ہے، پریفر کیا جاتا ہے، وہ معنی آ گیا. وَأَمَّا التَّصْوِيرُ، باقی رہا تصویر کا معنی، جیسے فَنَحْو جَعَلْتُ هَذِهِ الْغُرْفَةَ مَكْتَبَةً، میں نے بنایا ہے اس غرفے کو، اس کمرے کو، مکتبہ، لائبریری ہے نا، میں نے اس غرفے کو مکتبہ بنا دیا ہے. اردو میں اگر میں یوں کہوں تو بات سمجھی جا سکتی ہے نا، لیکن لوگ سوچیں گے یہ غرفہ کیا ہوتا ہے. جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں میں نے اس روم کو لائبریری بنا دیا، تو اگر یوں کہا جائے کہ میں نے اس غرفے کو مکتبہ بنا دیا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا لفظ بولتی ہیں بھاری بھاری. تو خیر یہ کبھی کبھی ایسے بولا کریں آپس میں بھی، کوئی بات نہیں، عربی کے لفظ بھی استعمال ہوں اپنی زبان میں تو اچھا ہے. تو جال تو کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی میں نے اس غرفے کو، اس کمرے کو بنا دیا ہے مکتبہ، یعنی اب یہ لائبریری بن گیا ہے، لائبریری ہو گیا ہے. تو یہاں جال تو کا مطلب تصویر کا معنی، یعنی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے سارا کا لفظ ہوتا ہے نا قرآن مجید میں، کوئی سارا کا لفظ آیا کہیں؟ صاد الف صا، صاد الف صا، را زبر را، وہ سین سے ہے. تصیر الامور، یہ تو سین سے آتا ہے، سواد سے آتا ہے، ٹھیک ہے. وہ دعا بھی ہے نا، الا ما سارو الی، تو دعا بھی کوئی ہے جو اکثر سنتے ہیں آپ. تو خیر، تو سارا کا مطلب یہاں پر یعنی کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو تصیر کا مطلب یعنی ہو جانا، یعنی ہو گیا. جعل تو ہذہ الغرفۃ، میں نے اس غرفے کو یا اس کمرے کو بنا دیا لائبریری، یعنی یہ ہو گیا. تو تصیر کا معنی یہ جعل یہاں دے رہا ہے. پھر ومنہ قوله تعالی، اور اسی معنی میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے، وجعل الشمس سراجا، اور اس نے بنایا ہے سورج کو چراغ. تو اب یہ جعل کا یہاں کیا مطلب کریں گے، یعنی ہو گیا، یعنی سورج چراغ بن گیا، ہو گیا ہے. وقت تکون، اور کبھی کبھی ہوتا ہے یہ جعل کا لفظ، من افعال الشرع شروعی، افعال شروع میں سے، یعنی افعال شروع یعنی ایسے فعل ہوتے ہیں جن سے بات کا شروع، بات شروع کی جاتی ہے، بات کا آغاز کیا جاتا ہے. کبھی کبھی یہ جعل افعال شروع میں سے ہو جاتا ہے. شروع کا مطلب یعنی جن سے بات سٹارٹ کی جاتی ہے، ابتدا ہوتی ہے. جیسے جعل المدیر یسألنی عن سبب الغیاب، تو جعل یعنی شروع ہوئے، پرنسپل صاحب پوچھنے لگے مجھ سے عن الغیاب، غائب ہونے کے بارے میں، یعنی میں ابسنٹ کیوں رہا، اس بارے میں وہ پرنسپل صاحب مجھ سے پوچھنا شروع ہو گئے. تو جعل کا مطلب یہ کیا ہے، پوچھنا شروع ہو گئے، یعنی ہی سٹارٹڈ، یوں جیسے کہہ سکتی ہیں آپ. تو یہاں جعل کیا ہے، افعال شروع میں سے ہے، ٹھیک ہے. یہ جعل کے بارے میں بڑی اچھی بحث ہے جو انہوں نے ماشاءاللہ کی ہے. پھر آگے ہے، زعم رسولک ان علینا خمس صلوات. تو اس جملے میں زعم کا جو لفظ ہے یہ بھی من اخوات ظنہ ہے، ظنہ کی بہنوں میں سے ہے. وہی بمعنی، اور یہ ظنہ جو ہے، یہ زعم جو ہے، بمعنی ظن ظنا راجحا. زعم کا مطلب کیا ہوگا، یعنی ایسا گمان جو کہ راجح ہو، یعنی جس طرف زیادہ میلان ہو، جس طرف زیادہ دل ٹکتا ہو. ظن ظنا راجحا. واکثر ما یقال فی ما یشک فیہ، اور اکثر و بیشتر یہ زعم کا لفظ، ما یقال جو کہا جاتا ہے یعنی بولا جاتا ہے، کہاں، فی ما یشک فیہ، ان چیزوں کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں جس میں شک کیا جائے. زعم کا لفظ اکثر و بیشتر اس چیز کے بارے میں بولا جاتا ہے جہاں شک ہو، ٹھیک ہے نا. جیسے اس نے کہا نا، زعم رسولک، تو پھر کہتا ہے اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں نعم، تو اب اس کا شک دور ہو گیا. ورنہ ایسی بات ہوتی تو وہ یہ نہ کہتا کہ اللہ امرک، ٹھیک ہے. تنصب مفعولین، یہ زعم کا جو لفظ ہے یہ نصب دیتا ہے دو مفعولوں کو. اصلہما، جن کی اصل جو ہے، یعنی ان دونوں مفعولوں کی اصل جو ہے وہ کیا ہوگی، المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر ہوگی، یعنی وہ مبتدا اور خبر ہوں گے. جیسے زعمنی المراقب غائبا، زعمنی خیال کیا، گمان کیا میرے بارے میں، المراقب، المراقب کس کو کہتے ہیں، سپرنٹینڈ، کیا کہتے ہیں اس کو جو نگرانی کرتا ہے، وہی ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، وہی نگرانیاں کرتا ہے، مراقب، یا کوئی اور لفظ ہے اس کے لیے، انویجیلیٹر. تو ہاں، تو سمجھا ہے، خیال کیا ہے میرے بارے میں مراقب نے، انویجیلیٹر نے، غائباً، کہ میں غائب ہوں. اب یہاں دیکھیے، زعما یہ کیا ہے، یہ وہی فعل ہے اخوات ظن میں سے. پھر نی جو لفظ ہے نا نی، زعما کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ المراقب کی طرف، تو مراقب آگے آ رہا ہے، وہ فاعل ہے، لیکن نیک نی جو ہے مجھے، یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ تو زامنی المراقب، تو یہاں ای جو ہے نی یہ مفعول ہے، یہ پہلا ہے، اور غائبن یہ دوسرا ہے، غائبن یہ دوسرا ہے، تو زامنی المراقب غائبن. اب اس میں دیکھیے زاما دو مفعولوں کو اصل میں کیا کر رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے، اور دونوں مفعول، پہلا مبتدا ہے، دوسرا خبر ہے، تو ای جو ہے یہ مفعول کی جگہ پر ہے، یعنی منصوب کے مقام پر ہے، زامنی، تو یہ نی جو ہے یہ مفعول کے مقام پر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ منصوب ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر غائبن یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے، اور خبر بھی منصوب ہے. جیسے قال الشاعر، شاعر کہتا ہے، زعمتنی شیخا ولست بشیخ، انما الشیخ من یدب دبیبا، زعمتنی شیخا، اس نے مجھے سمجھا ہے بوڑھا، ولست بشیخ، جبکہ میں بوڑھا نہیں ہوں، انما الشیخ، بلا شبہ بوڑھا وہ ہوتا ہے، من یدب دبیبا، جو رینگ رینگ کر چلے. یدب دبیبا، دبیب دابا سے ہے، دابا کا لفظ بھی اسی سے ہے نا. تو یہاں پر کیا ہے؟ زاما، زامت یہ فعل ہے، وہی زاما کا لفظ اوپر ہے نا. اب نی جو ہے نی، اس میں یہ مفعول ہے اور منصوب کے مقام پر ہے. پھر شیخن، یہ دوسرا مفعول ہے، تو دو مفعول آ گئے نا. تو اس میں پہلے کو آپ مبتدا بنائیں، دوسرے کو خبر بنائیں. پھر والاکثر فیہا، اور اکثر و بیشتر اس میں، یعنی اس زاما میں، وقوعها، اس کا واقع ہونا ہوتا ہے، علی ان و ان، ان اور ان پہ یہ آتا ہے، یعنی زاما کا لفظ اکثر و بیشتر ان پہ یا ان پہ آتا ہے. وصلتهما، اور ان دونوں کے صلہ پر، جیسے زام الذین کفروا الن یبعثوا. اب زاما کا جو لفظ ہے یہ آ تو گیا ہے، لیکن ان اس کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے نا. زام الذین کفروا، سمجھتے ہیں وہ لوگ، گمان کیے ان لوگوں نے جو جنہوں نے کفر کیا، کہ الن یبعثوا، کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، نہیں بھیجے جائیں گے دوبارہ. تو ان کا لفظ جو ہے نا، یہ دیکھیے آیا ہے زاما کے بعد آیا ہے. پھر اسی طرح الم تر الی الذین یزعمون انہم، تو یزعمون زاما کا کیا ہے؟ فعل مضارع. تو اس کے بعد کیا آیا ہے؟ ان. تو یہ یزعمو یا زاما کا لفظ جو ہے نا، اس کے بعد ان آتا ہے، اور یہ ان یا ان جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ صلہ ہوتا ہے. چلیے اب کچھ تمرین کرتے ہیں. نمبر ون ہے، اجب عن الاسئلۃ الاتیۃ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دو. نمبر ون ہے، عم نہی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عم کا کیا مطلب ہے؟ عم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یہ اصل میں ہے عما، جیسے عما یتساءلون ہے نا، یہ عمن نہیں ہے، ہے نا، عمن نہ بنائیے گا اس کو. عم کہتے ہیں چچا کو. ہاں، یہ عما ہے، یعنی عن ما، اصل میں کیا ہے؟ عن ما، اس کو اکٹھا کر دی عما. چلیے، عما نہی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی سوال بتائیں، کیا ہے، کیا معنی سمجھیے آپ بتائیے، کس چیز نے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا ان کو، چیز تو نہیں تھی. آپ جی، ہاں، کس چیز سے روکے گئے تھے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی؟ جی جواب دیجئے. کیا؟ سوچنا پڑے گا. دیکھنا جی بس کافی ہے, ٹھیک ہے نا. نوہیا یا نوہیا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نوہو اصحاب النبی, جمع کا لفظ بھی ڈال سکتے ہیں. نوہو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السؤال, ٹھیک ہے. نمبر دو, کم سؤالا سأل البدوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی کوئی سوال پہلے جو سمجھا ہو وہ بتائیں. سے چلیے اس کا جواب بھی دیجیے. اب یہی بتائیے جس کو گنا جا رہا ہے کاؤنٹڈ چیز ہے جو, وہ مذکر ہو تو ادھر کیا ہوگا. پڑھا ہے یہ قاعدہ, پڑھا ہے آپ نے عدد معدود کا, کیا پڑھا ہے؟ اگر معدود جو ہے یہ مذکر ہے اور ادھر دو لفظ ہوتے ہیں نا, اسنا عشرہ, اسنا عشرہ, دو اور دس. اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگر مذکر ہے تو اس پہلے کو مذکر بنائیے اور اس کو مؤنث بنا دیجیے. گیارہ سے ننانوے تک یہی طریقہ ہوگا. معدود جس کو گنا جا رہا ہے اگر وہ مذکر ہے تو یہ دو لفظ ہوں گے, ایک نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. گیارہ, بارہ, تیرہ, احدا عشر, اسنا عشر, سلاست عشر, یہ سب ہوں گے. تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ اگر مذکر ہے تو پہلا عشر یعنی آخری جو لفظ ہے اس کے ساتھ والا, اس کو آپ مذکر بنا دیجیے, یہ مؤنث. اور اگر یہ مؤنث ہے تو اس کو مؤنث بنا دیجیے, اس کو مذکر بنا دیجیے. ایک آسان سقاط ہے, سمجھ آئیے. اب بتائیے سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ مذکر ہے. تو اب آپ کیسے بنائیں گی؟ یہ اگر معدود ہے, معدود کیا ہو؟ مذکر ہے. تو معدود اگر مذکر ہو تو یہ عدد جو ہیں گیارہ سے لے کر ننانوے تک, اس کو پھر لکھنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ کتاب مذکر ہے تو اس کے ساتھ والا جو پہلا لفظ ہے وہ مذکر آئے گا اور شروع میں مؤنث آ جائے گا. اور اگر یہ مؤنث ہے طالبہ تو اس کے ساتھ یہ عشرہ کا جو لفظ ہے یہ مؤنث آئے گا اسی کے ساتھ. یہ مذکر ہے تو یہ مذکر آئے گا, یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث. کچھ اور بھی اس کے اصول ہیں لیکن بہرحال یہ موٹا سا اصول یہی ہے, آپ کو عام طور پر یہ دیکھنے میں آئے گا. لیکن کچھ اور بھی ہیں کہ کبھی کبھی بیچ میں واو آ جائے تو پھر معنی ذرا تھوڑا سا اور ہو جاتا ہے, وہ شکل بدل جاتی ہے. کنٹینیوسلی آپ کریں تو پھر یہ. چلیے, تو کم سؤالا سأل البدوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیے سؤال کا لفظ کیا ہے؟ اچھا پھر یہ بھی یاد رکھیے, یہ جو معدود ہوگا یہ واحد آئے گا اور منصوب ہوگا. معدود جس کو گنا جا رہا ہے وہ واحد آئے گا اور منصوب ہوگا, جیسے کتابن, کتاب کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے اور پھر منصوب بھی ہے. کم سؤالا سأل البدوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اثنتا عشر سؤالا, سؤال واحد ہے مذکر ہے تو اس کے ساتھ عشرہ مذکر آئے گا اور پچھلے کو اثنتا کو مؤنث بنا دیں گے. چلیے نمبر تین, ماذا قال البدوی قبل ان یولی, ان یولی کو زبر دے گا, والذی بعثک بالحق. چلیے آخری سوال, ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما سمع قوله. جی, لئن صدق لیدخلن الجنۃ. چلیے نمبر دو, من قال ولمن, کس نے کہا اور کس کو کہا. جی نمبر ون, والذی بعثک بالحق لا ازید علیہن ولا انقص منہن. قال البدوی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ولا, پھر وہ اٹھا اور مڑا اور قالا, یہ لفظ اس نے کہے. اور یہ لفظ کس کو کہے؟ والذی بعثک بالحق, آپ کو کہہ رہا ہے نا, تو اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے. ہاں نمبر دو, لئن صدق لیدخلن الجنت, للبدوی لاصحابه، بدو کو کیا کہنا، اس کو اگر آپ فرماتے تو وہ فرماتے انت، لو صدقت انت، تو یہ آپ نے اصحاب کو فرمایا جو آپ کے ارد گرد تشریف فرما تھے. پھر نمبر تین، استخرج من النص ما یاتی، نص سے جو آ رہا ہے وہ نکالیے، جو سوال آ رہے ہیں وہ نکال کے دکھائیے. نمبر ایک ہے مصدرن مؤولن، ایک مصدر مؤول نکالیے جو فی محل جرن، جو جر کے مقام پر ہو. وآخر، اور دوسرا مصدر مؤول نکالیے جو فی محل رفع، جو رفع کے مقام پر ہو. ان نسأل، ٹھیک ہے نا، نہینا ان نسأل، جی، عن السؤال، ہاں، لام کیا ہے؟ مجرور ہے، تو اس میں کیا ہے؟ مصدر مؤول فی محل جر، تو مصدر کیا ہوگا؟ نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، تو کیا مطلب؟ نہینا عن السؤال، چلے ٹھیک ہے، یا السوال، السوال منہی عنہ، یوں بھی کہہ سکتی ہیں. دوسرا مصدر جو محل رفع میں ہو، ان یجیء الرجل فکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیۃ العاقل، اس میں کیا ہے؟ تو ان یجیء یہ کیا ہے؟ محل رفع میں ہے، مصدر مؤول ہے. مثال، یسرنی ان القاک، یعنی یسرنی لقاؤک، اب لقاؤک کیا ہے؟ یہ محل رفع ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی آپ کو مثال دکھا رہے ہیں. ان کا استعمال جو ہے نا وہ کہیں فعل مضارے پر ہو، یسرنی، یسرنی ان القاک، تو القا کیا ہے؟ فعل مضارے ہے نا، لقیا، یلقا، یلقا سے آگے کیا آتا ہے اینڈ میں، گردان کریں تو القا نلقا، ہے نا، ہاں نلقا، تو القا کیا ہے؟ میں ملوں، میں ملوں گا، تو ان کے بعد فعل مضارے ہے. تو دیکھیے کوئی جملہ ہے ایسا جس میں فعل مضارے ہے؟ این اجیا، ٹھیک ہے جی، ہاں یہ انا تو ہے، وزعم رسولك ان علينا، وزعم رسولك ان علينا، ہے نا، لیکن فعل مضارع کو ذرا لے آئیے، فعل مضارع کے اوپر ان ہو تب جا کے وہ مصدر مؤول نکلے گا اور رفع کی حالت میں ہوگا. ان یجیء الرجل، تو کیا مطلب ہوگا؟ کان یعجبنا مجیء الرجل، مجیء مصدری معنی نکالے نا آپ، آنا، ہمیں اچھا لگتا تھا آنا کسی آدمی کا، اجنبی آدمی کا، تو مجیء الرجل یوں بنا لیجیے. نمبر دو، مبتدأ حذف خبرہ، ایک ایسا مبتدا نکالیے جس کی خبر محذوف ہو. اللہ، اللہ، اللہ، یعنی خلق اللہ، تو فعل، اس کا فعل جو ہے وہ محذوف ہے. اللہ آ جائے گا پہلے تو پھر خلق آباد میں آتا ہے تو وہ خبر محذوف ہو گئی. چلیے، علمن، ایک علم کو نکالیے، ممنوع من الصرف، جو غیر منصرف ہو. وذکر سبب منعه من الصرف، اور اس کے سبب کو بھی بتائیے. غیر منصرف کے دو اسباب ہوتے ہیں نا، تو ایک سبب بھی اس کا بتائیے، ایک پہلے علم نکالیے اور اس کا ایک سبب بتائیے. رمضان، ٹھیک ہے، تو یہ قلم ہے، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ ہاں عطشان، تو نہیں وہ تو عطشان ہے نا، کوئی اور لفظ بتائیے نا. نہیں نہیں، الف لام، الف نون اینڈ میں آیا ہے نا، نو، الف نون زائدتان، جو پڑھا نا الف نون اس کے اینڈ میں زائد ہوں، تو وہ الف نون ہے، ٹھیک ہے. علم خود ہے، رمضان خود ایک علم ہے، ایک سبب یہ ہوا، اور دوسرا کیا ہوا؟ کہ الف نون اینڈ میں آ گیا ہے. چلیے، پھر چوتھا ہے، فعلم من باب افعل، ایک فعل نکالیے جو افعل کے باب سے ہو. وآخر، اور دوسرا فعل نکالیے جو استفعل کے باب سے ہو. ایک فعل نکالیں جو افعل کے باب سے ہو، اور دوسرا فعل نکالیں جو استفعل کے باب سے، ارسل، شابش، اور یہ افعل کے وزن پر ہے، تو دوسرا فعل نکالیں جو استفعل کے وزن پر ہو. جی، استطاع، گڈ، استطاع، یستطیع، استطاعا، استطاعت کہتے ہیں نا، استطاعت، تو وہ کیا ہوا؟ استفعال. چلیے پھر نمبر چار ہے کہ وقع المضارع ازید جوابا للقسم. حدیث میں مضارع ازید آیا ہے قسم کے جواب میں. ومع ذالک، لیکن اس کے باوجود، لم یؤکد بنون، یہ نون کے ساتھ مؤکد نہیں کیا گیا، یعنی پختہ نہیں کیا گیا. لما، لما کا مطلب ہے کیوں، بتائیے کیوں، کیوں نہیں اس کے آخر میں نون تاکید کا آیا، یعنی اس کو چاہیے تھا یہ کہتا ازیدن لا کی وجہ سے. نہیں، لا نفی کا ہے یا نہیں کا ہے؟ نفی کا، جی، لا ازیدن ہونا چاہیے تھا، لا، لا نہیں آیا. نفی کا بھی ہو سکتا ہے، نفی کا بھی پڑھا تھا نا ہم نے، تو اس نے کہا لا ازید، تو لا بھی نفی کی وجہ سے بھی نون نہیں آیا، اور لا بھی نہیں آیا اس کے جواب میں. چلیے نمبر پانچ، ادخل حمزۃ الاستفہام علی الجمل الاتیہ، آنے والے جملوں میں حمزہ استفہام کو داخل کیجئے. نمبر ون، ہذا لک، اہذا لک، ہاں، چلیے، المدرس اعطاك هذا، المدرس اعطاك هذا، اليوم تسافر، اليوم تسافر، الان رايته، الان رايت، ال دور دیکھنا، الان رايته، جی. نمبر 6، ادخل اللام الموطئة للقسم، ها، لام الموطأ ہم پڑھ رہے ہیں، قسم کے لیے اس لام کو ڈالیے، داخل کیجئے، علی الجمل الجملۃ الاتیۃ، آنے والے جملوں پر، ثم غیر ما یلزم، پھر جو ضروری ہو وہ تبدیل کر دیں، جیسے ان تعمل صالحا تدخل الجنۃ، لئن تعمل صالحا لتدخلن، اب بتائیے کیا کریں گی، لام کہاں داخل کرنا ہے؟ لئن، ان کے اوپر لا آ جائے تو اس لام کو کیا کہتے ہیں؟ لام موطأ، ٹھیک ہے. لئن تعمل صالحا لتدخلن الجنة، جیسے کہا نا آپ نے، لئن صدق لیدخلن الجنة، اسی پہ یہ بنا لیں. سوال نمبر 7 ہے، استبدل المصدر المؤول بالمصدر الصحيح فيما يأتي، بدل کیجئے یا بدل دیجئے مصدر مؤول کو مصدر صریح کے ساتھ، فيما يأتي، ان جملوں میں جو کہ آ رہے ہیں. مثلا اريد الشرب الماء، یہ مصدر کیا ہے؟ مؤول ہے، اس کو مصدر صریح سے بدلیے. مصدر مؤول ہے یا مصدر صریح ہے؟ یہ مصدر صریح ہے، تو اس کو ہم نے مصدر مؤول سے بدلنا ہے. اريد شرب الماء، میں پانی پینا چاہتا ہوں. اريد ان اشرب الماء، شرب يشرب ہوتا ہے نا، اشرب اشرب يشرب نہیں ہوتا، اشراب نہیں ہوتا، باب افعال نہیں ہوتا اس کا، اس کا باب ہوتا شراب، شریبا یشربو، یشربون کأسن کان مزاجہا زنجبیلا. نمبر 2، بقاؤک فی المدینۃ المنورۃ فی العطلۃ احسن من سفرک، تمہارا باقی رہنا، یعنی تمہارا رہنا مدینہ منورہ میں، فی العطلۃ چھٹیوں میں، احسن زیادہ بہتر ہے من سفر کا تمہارے سفر کرنے سے، یعنی چھٹیوں میں تمہارا یہاں رہنا وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت سفر کرنے سے. اب بقاؤ کا، یہ کیا ہے؟ مصدر سری ہے، اس کو ہم نے بدلنا ہے مصدر مؤول میں. ان تبقى بقیا یبقا بقا ان، تو بقیا یبقا سمع یسمع کے وزن پر، تو کیا آئے گا؟ ان تبقى یا لو تبقى فی المدینۃ المنورۃ فی العطلۃ احسن من سفرک. چلیے نمبر تین، کتابت کا صفحۃ واحدۃ بخط جید خیر من کتابتی کا عشر صفحات بخط ردیء. اچھے خط کے ساتھ تمہارا ایک صفحے کو لکھنا یہ بہتر ہے اس لکھنے سے یا ان دس صفحوں کے لکھنے سے جو نکمے خط کے ساتھ ہو. ردی کا مطلب نکما، جس کو پڑھا بھی نہ جا سکے یا خوبصورت نہ ہو. بڑے ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، بتائیے اس کا کیا کریں؟ کتابتو یہ کیا ہے؟ مصدر ہے نا. ان تکتب صفحة واحدة بخط جيد خير من ان تکتب، پھر کتابت کا لفظ ہے نا، خیر من ان تکتب عشر صفحات بخط ردیء. چلیے، ان تکتب صفحة واحدة بخط جيد خیر من ان تکتب. چلیے آگے، ارغب في السفر، ارغب ان اسافر، اس کو الٹا کیجیے، اريد ان اسافر یا ارغب ان اسافر. السفر جو ہے یہاں پر مصدر ہے، مصدر صریح کیا ہے؟ السفر. دیکھیں نا مطلب کریں نا، میں چاہتا ہوں یا شوق رکھتا ہوں سفر کرنے میں، تو کرنا، کھانا پینا یہ سب مصدر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سفر کو ہم نے بنانا ہے، ارغب ان اسافر. چلیے نمبر آٹھ، ہات المضارع والمصدر من الافعال الاتیتی، پیش کیجئے مضارع کو اور مصدر کو من الافعال الاتیتی آنے والے فعلوں میں سے. جی، بعث یبعث بعثا، ولا ولا یولی، مصدر کون سا، باب کون سا ہے؟ ولا یولی کون سا باب ہے؟ باب تفعیل ہے نا، اب تفعیل پہ اس کا مصدر بنائیے نا، تولیہ، وہ تولیہ نہیں تولیہ، تولیہ تفعیلہ. ہاں یہ ہیں اس کے دو مصدر ہوتے ہیں، باب تفعیل کے دو مصدر ہیں، تفعیلہ اور تفعیل، یہ دو مصدر آتے ہیں. جی، استطاع یستطیع استطاعتا، استطاعت ہوگا نا، استفعال استطاعا یا استطاعتا، دونوں آئیں گے، دونوں اس کے مصدر. اعجب یعجب اعجابا، باب افعال ہے، افعل یفعل افعال. صدق یصدق صدقا، زعم یزعم آئے گا، زعم یزعم فعل یفعل یزعمون. چلیے، نصب نصب ینصب نصبا فعل یفعل ضرب یضرب. خلق خل مصدر کیا آئے گا؟ خلقا. زاد زاد یزید زیادة. نقص ينقص نقصا، یہ نقص لفظ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس میں نقص ہے نا، یہ نقص نہیں ہوتا، نقص میں نقص ہے، ٹھیک ہے. یا اس کا دوسرا مصدر کیا ہوگا؟ نقصان، نقصا و نقصانا. چلیے، سوال نمبر نو، ہاتی جمع الاسماء الاتیتی، پیش کیجئے جمع اسماء کی جو آ رہے ہیں، یومن ایامن لیلتن لیالی یا لیالن، ہاں اگر لیالی کہیں تو کیا ہے؟ تو یا یہ کون سی ہے؟ لیالن نسل میں کیا تھا؟ لیالیون تھا نا، لیالی بھی کہہ سکتی ہیں. وہ یا جب ہٹائیں تو لام کی دو وہ لیالن بن جائے گا، ورنہ لیالن نسل میں کیا لیالی ہے. چلیے، رسولن رسولن سماؤن سماواتن ارضن، قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، تثنیہ بن جاتے ہیں نا ارضین. ویسے ایک اور لفظ ہمارے ہاں کچھ اور بولا جاتا ہے، اخباروں میں پڑھیں تو ارض کی جمع اراضی لکھا جاتا ہے. عاقل عقلا، عاقل کی عقلا، عالم کی ایسے. چلیے ہاتی مفرد الاسماء الاتیتی، ان اسماء کے مفرد کو واحد کو پیش کیجئے. صلواتن صلاتن، اموالن مالن، جبالن جبلن. چلیے گیارہواں ہاتی ضد بادیہ صدقہ زادہ، یعنی یہ جو لفظ ہیں ان کا اپوزٹ بتائیے. ضد کا مطلب اپوزٹ پیش کیجئے. بادیہ کا حاضرتن، بادیتن حاضرتن جو شہری ہو. صدقہ کذب کذیبہ، کیا آئے گا کذیبہ اور کذبہ دونوں ہیں. چلیے زادہ نقصا، قلیل نہیں وہ زیادہ کا ہوگا، وہ مزید کا ہوگا قلیل. چلیے نمبر بارہ ادخل کل کلمت مما یاتی فی جملۃ مفیدۃ، ہر کلمے کو ہر لفظ کو بڑے مفید جملوں میں استعمال کیجئے. بعثا، بعثا کو جملوں میں استعمال کی جملے میں استعمال کیجئے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اعجب الکفار نباتہ، سورہ فتح کا آخری رکوع ہے وہ ہے اعجبتکم. چلیے نقص، ما نقص مال امرئ مسلم، اس شخص کا مال مسلمان کا مال کم نہیں ہوتا جو صدقہ و خیرات کرے. ننقص ہے وہ، ننقص من اطرافها، وہ ننقص. اللام الموطئتی الموطئتی للقسم، لام قسم کا لائیے ان کے ساتھ. لئن تعمل صالحا لتدخلن الجنة، جی لئن شکرتم لأزیدنکم. گڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.